Hvordan gik det til, da farfar var ung? Farfar var ung, ja, farfar var ung. Hvordan gik det til, da farfar var ung? Farfar var frisk og sund. Når høsten var bjerget, så bød man til fest. Farfar kom først med vogn og med hest. Når man dansede ud i sølvknappet vest, så dansede farfar bedst. En pige i kjole, så dejlig og rød, smilede til farfar, og straks blev han blød. Han smilede til hende, og i hvor han nød, at pigen var frisk og sød. Sådan gik det til, da farfar var ung. Farfar var ung, ja, farfar. Sådan gik det til, da farfar var ung. Farfar var frisk og sund. Nu går vi til enkebal, hjemme i vores dansehal. Der er fest og god musik. Min mand tager næsten altid bort, for han er idiot med sport, så jeg går og keder mig. Pludselig fik jeg så idéen, mens han sad i komiteen, rendte jeg den anden vej. Så går vi til enkebal, hjemme i vores dansehal. Der er fest og god musik. Svinga hammar. jasminer, sad vi og grønte vi to. Du gav mig din hånd, du kyssede min mund og lovede at være mig tro. Vil du glæde mig, så sender du en duftende vild jasmin. For min lykke blomst, den pænder du, duftende vild jasmin. I min stue lys og let og fin, en duftende vild jasmin. Vi er venner, hjertet banker, for jeg kender dine tanker. Du har sagt mig, jeg er din, med en duftende vild jasmin. Møder ham, hun kan lide, og den unge ven i bilen. den fylder mit sind. Danse sammen i en sommernat, du min kæreste skat. Danse sammen i en sommernat, du min kæreste skat. Natten har tusind øjne, som holder vagt. Så det er bedre, du bliver hos mig. Midnattens time flygter, og hele byen er mørk og stor. Gadernes gule lygter er blege stjerner i nattens rum. Natten har tusind øjne, som holder vagt og som følger dig. Natten har tusind øjne, så det er bedre, du bliver hos mig. Nu vil jeg ikke høre dig tale om, at du må gå hjem. Du skal blive inden døren til morgengry en gang og frem. Natten har tusind øjne, som holder vagt og som følger. Så det er bedre, du bliver hos mig. Natten har tusind øjne, som holder vagt og som følger dig. Natten har tusind øjne, så det er bedre, du bliver hos mig. Forstår hinanden. slet ikke nok. Vi tilfredsstiller alle begær. Vi må en gang for alle forstå, hvad andre mennesker er værd. Kære venner, et enkelt liv er jo alt for kort. Det flyver bare bort, som de gamle venner. Kære venner, lad os bruge de dage vi har til at glæde. Så holder